Benvingudes i benvinguts un dia més al programa de Contrainfo, que matem des dels estudis de Ràdio 77 cada divendres a partir de les 4 i mitja. Contrainfo.cat és un projecte contrainformatiu i autogestionat que pretén fer d'altaveu dels moviments socials més crítics i transformadors. També pretén donar visibilitat a les lluites que solen ser ignorades pels grans mitjans corporatius. Així doncs, amb aquest objectiu i amb la intenció de fer xarxa i enfortir les relacions entre els diferents mitjans contrainformatius de Mallorca, donem pas a aquest programa, que farà un repàs de les notícies més destacades de la setmana. Endavant, Contrainformació. Ara passarem a fer un repàs de les notícies més importants d'aquesta setmana. Una altra notícia ha estat que la plataforma pel tren de Llevant ha denunciat aquests dies l'estat d'abandonament en què es troben les obres del tren. Des que el passat 31 de juliol el govern anunciés la paralització de les obres del tren, l'aspecte de la zona és lamentable i roman encara sense manteniment. Els recintes s'han empantanat, hi ha barreres tomades, la gent hi ha tirat fens. Per part del govern no hi ha cap voluntat de reactivar les obres, ni tampoc cap intenció d'establir una renovació del conveni ferroviari amb el Ministeri de Foment. I tot això es dona en el context d'estacions inaugurades, però ara fantasmes, màquines i vagons comprats que tanmateix descansen a les cotxeres, un traçat ja aixecat, sense vies, expropiacions realitzades i pagades, etc. Els veïns i veïnes de la comarca duen més de 15 anys insistint en la necessitat d'ampliar la xarxa ferroviària de l'illa, ja que la situació actual provoca un aïllament considerable entre Palma i els municipis més allunyats de la capital. Després de tot aquest temps, demanant la recuperació d'un tren que va desaparèixer als anys 70 davant el progressiu increment del transport privat, l'inici de les obres havia portat als veïnats la il·lusió. Però, després de la paralització d'aquestes, la plataforma demana que reprenguin les tasques i es finalitzi la feina. Segons anuncien, les obres estan ja executades en un 50% i aquest abandonament no fa més que accentuar progressivament el deteriorament de la zona i augmentar els costos de la represa de les obres. Finalment, les demandes de la plataforma pel tren de Llevant són que reprengui les obres del tren Manacor-Artac a la Ratjada, que s'exigeixi el compliment del conveni ferroviari de la línia Manacor-Artac a la Ratjada, que es torni a negociar amb el Ministeri de Foment l'addenda anual de les aportacions i que se faci un calendari real per a la finalització de la línia fins a Artà i la continuació fins a Cala Ratjada. Una jornada més de protestes contra les retallades indiscriminades. Un dijous més, les Predines i Padrins Flauta han tornat a sortir al carrer per seguir en les protestes contra les retallades indiscriminades. Les concentracions, així com venen anunciant des de fa mesos, són cada dijous a les 10:30 a la plaça d'Espanya. Segons un membre del col·lectiu, de cada vegada hi ha més suport a aquest tipus d'accions, tant de joves com de vells, però fa falta més participació. L'acció setmanal consisteix a sortir a la plaça i, sempre amb el guardapics, el reflector tan característic del col·lectiu, expressar amb pancartes, crits i megàfons les injustícies del sistema i les mentides del govern. Aquest dijous aparegué un avi del PP que intentava boicotejar l'acció i va fer intervenir-hi la policia. Així doncs, les Padrines i Padrins Flauta es tornaran a reunir el proper dijous per seguir amb aquestes protestes. El camí vell de Lluc a Pollença a unes poques barreres de ser totalment accessible. El passat mes de maig, el Consell de Mallorca començà a redactar una ordenança específica per regular l'accés públic a la carretera vella de Lluc a Pollença. La normativa, però, entrarà en contradicció amb les diferents barreres, una trentena, encara existents, que hi ha instal·lades al camí, col·locades per diverses propietats frontereres amb la zona. Un pic publicada l'ordenança, aquesta obligava la retirada d'aquests obstacles que usurpaven l'accés a la via pública. Malgrat això, com han dit, encara hi ha moltes barreres que no han estat eliminades. La data límit per a la retirada de les barreres és dia 25 de novembre, data en la qual la plataforma Camins Públics i Oberts, juntament amb l'Associació de Cavallistes en Defensa de Camins i Rutes Públics, GATMA i Amics de la Vall de Coanegra, han convocat una excursió reparadora de l'ús públic de la carretera vella. Així, la finalitat de l'acte serà garantir el dret de pas per aquest camí. I com comunica l'organització, si fos necessari, es repararan les situacions que impedeixen l'accés a aquesta via pública. Així doncs, aquest diumenge, dia 25 de novembre, a les 9, en el pont romà de Pollença, començarà la ruta. L'organització ja avisa que convé venir ganes de reparar aquelles situacions que impedeixin el pas. Dimecres de matí, l'associació ProSocial realitzà a la UIP una acció reivindicativa per denunciar les creixents dificultats per accedir a l'educació superior. L'acció ha consistit a simular la mort de l'estudiant universitari a través d'un ninot penjat a la façana de la Facultat d'Educació. A la vora hi havia una pancarta que deia: les matrícules ens ofeguen. Menys educació, més mancances. Assenyalen com a culpables d'aquesta situació els polítics responsables de la gran retallada en el pressupost educatiu. També, acompanyat d'això, l'augment de les taxes universitàries i el difícil accés a les beques. Denuncien que totes aquestes retallades responen a una estratègia de la dreta capitalista perquè les filles i els fills de la classe obrera no puguin accedir fàcilment a la universitat pública i així seguir garantint de cara a l'empresariat una gran quantitat mà d'obra barata. També denuncien que la universitat s'està posant al servei dels interessos privats i que s'està debilitant la democràcia interna per construir un model organitzatiu vertical, fent camí d'aquesta manera cap a la mercantilització i privatització de la universitat. Per acabar, Prosocial crida a mobilitzacions conjuntes de les estudiants en la resta de la societat per aturar el desmantellament i l'elitització de la universitat pública. La plataforma d'afectades per les hipoteques considera que el decret llei per paralitzar temporalment certs desnonaments és del tot insuficient. El passat dilluns, 19 de novembre, membres de la plataforma d'afectades per les hipoteques de Mallorca van dur a terme una concentració i una entrega de documents als jutjats de la gerreria per demanar la paralització dels desnonaments. A més, es va aprofitar aquest acte per denunciar la insuficiència del decret llei aprovat el passat 15 de novembre pel govern espanyol, ja que la moratòria de 2 anys de desnonaments a aquelles persones que compleixin una sèrie de requisits sols beneficiarà una minoria. Sense anar més lluny, de les 40 persones afectades que acompanyaven la PA Mallorca el dilluns als jutjats, tan sols 2 es podien emparar el decret per evitar-ne el desnonament. A més, tampoc es té en compte les més de 350.000 famílies ja desnonades arreu de l'estat espanyol i tampoc es parla de la dació en pagament. D'altra banda, cal anunciar que ja han estat àmpliament superades les 500.000 firmes per la ILP hipotecària. L'iniciativa legislativa popular que pretén instaurar la dació en pagament amb retroactivitat, paralitzar tots els desnonaments i establir el lloguer social per a aquelles famílies que no puguin fer front a la hipoteca, arribarà finalment al Congrés. El plaç per l'entrega de les signatures es va ampliar fins al 25 de gener del 2013 i ja porten recollides unes 760.000, per la qual cosa han superat àmpliament les 500.000 exigides. Però les plataformes d'afectades per les hipoteques d'arreu de l'estat espanyol no s'han aturat de recollir firmes. Volen arribar al 1 milió de signants. El Congrés, per tant, haurà de fer front a les exigències socials que es reivindiquen al carrer i que no deixin de guanyar adeptes, sobretot després dels 3 casos de suïcidis que s'han conegut durant les últimes setmanes. El govern espanyol, per tal de donar una imatge de preocupació pel tema, sols ha sabut respondre amb feblesa, fent firmar a la banca un codi de bones pràctiques. I amb aquesta moratòria de 2 anys, per una part, molt minsa de les persones afectades, oblidant-se de les que ja han estat desnonades. En relació amb això, una altra notícia de molt interès és que la plataforma d'afectades per la hipoteca també arriba a Eivissa. El proper dimarts 27 de novembre es presentarà la plataforma d'afectades per la hipoteca a Eivissa i faran una petita conferència. Reprimida, eso no sirve de nada. Buscar una salida, siéntete escuchada. Sigue sufriendo, sigue lloviendo. ara recuperem una notícia de la setmana passada referent a la crònica de la vaga del 14 de 9. Es un orgullo ser mujer, grita, que tienes mucho que ofrecer y ahora calla, relájate y déjate querer. Grita y pregunta, ¿por qué no puede ser? Grita, es un orgullo ser mujer, grita. Dimecres es va poder viure una de les vagues més combatives dels darrers temps a Mallorca. Ja setmanes abans del famós 14M, diversos col·lectius van començar a fer feina de valents i la van començar a preparar. Així, la proposta més engrescadora, més crítica, va ser la creació de la comissió Provaga Anticapitalista, que va sortir dels mateixos moviments socials més combatius i crítics, a fi de donar una unitat d'acció anticapitalista durant la vaga. Aquesta comissió va anar convocant una sèrie de reunions en les quals participaren els diferents col·lectius i organitzaren accions unitàries i de lluita, tot donant un toc més coherent i combatiu a la vaga del 14M. Grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer y ahora calla, relájate, déjate ser. Grita y pregunta por qué no puede ser. Grita, es un orgullo ser mujer. Grita, que tienes mucho que ofrecer y ahora calla, relájate, déjate ser. Sucesos no cesan, todos somos culpables. La inconsciencia del humano es insaciable. No te engañes, nunca seremos iguales mientras mujeres sean maltratadas por miserables. No cruces brazos, tu voz es la que manda. Se trata de una decisión y una demanda. Sal, grita, siéntela porque la tienes. La libertad está dentro de ti si tú la quieres. No hay fronteras, sobran los prejuicios donde está la... A la universitat la vaga comença el dia anterior. Com ja és habitual, un dels primers esdeveniments d'una vaga a Mallorca és l'ocupació d'algun edifici de la facultat per part de l'Assemblea de la UIL. Com ja havien protagonitzat altres vagues, aquest cop els membres de l'Assemblea ocuparen la Facultat de Ciència, el Mateu Orfila, a fi de convertir l'edifici en un espai de lluita i per preparar accions per al dia següent. Així, una setantena de persones participaren a l'Assemblea Nocturna, la qual va consistir en organitzar els piquets per a l'endemà. Tot i la forta pluja del matí, les estudiants de la UIP no s'acovardiren i dedicaren les primeres hores del dia a col·lapsar les entrades al campus i a dificultar les classes, sobretot aquelles relacionades amb drets vulnerats, com havien denunciat els mateixos alumnes a l'assemblea. Tota aquesta feina donà com a resultat una universitat pràcticament deserta i retencions quilomètriques als accessos. De la jornada es van realitzar dia 13 a la nit, quan es va fer el canvi de torn a Emaia i així s'aconseguir que tan sols sortissin els serveis mínims. La pluja matinera va espanyar molts plans previstos per diferents grups de piquets. A les cotxeres de l'MT hi va haver molt d'enrenou durant la matinada i posteriorment la idea era dirigir-se cap al Mercat Palma, però al final s'optà per bloquejar l'intermodal, però es van trobar amb una forta presència policial. El resultat, emperò, fou d'activitat mínima en els transports públics. Pel que fa a l'àmbit educatiu, la plataforma Crida i altres entitats varen fer arribar la informació que la vaga havia estat àmpliament secundada en els centres educatius, sobretot a les escoles de primària, on, en algunes ocasions, el centre va haver de tancar les portes per manca d'infants i de professorat. Des d'escoles i instituts de Soia, Marratxí, Felanitx o Porta Colom, per exemple, s'informava d'una molt baixa activitat laboral. Una mica més avançat el dia i amb un cel més desvetllat començaren a tenir lloc una quantitat major d'accions. A les 11 es convocà una cacerolada davant de la Conselleria d'Educació, la qual aglutinà molta gent. També les padrines i padrins flauta, juntament amb alguns membres de la CGT, varen protagonitzar una entremetlladura que va consistir a protestar davant de la seu de la Caixa pels diversos assassinats relacionats amb els desnonaments. A més, del part superior de l'edifici, un ninot estava penjant, tot recordant el genocidi financer. Durant el matí hi van haver, a més, diferents accions de piquets per part dels sindicats com la CNT i la CGT. En un d'aquests, la policia va carregar-hi de manera brutal i hi causar diversos ferits. Al migdia hi havia la convocatòria del piquet unitari anticapitalista, que va reunir unes 600 persones, que durant uns moments varen col·lapsar el centre de Palma. Al final de l'acció hi hagueren alguns enfrontaments i algunes tensions amb la policia, a causa que detingueren dues persones que participaren de l'acte i en feriren d'altres. Passades les dues, es va desconvocar la mobilització i la gent es va dispersar en diferents grups. A més, durant el matí es produïren algunes accions de teatre de guerrilla a centres comerciants i grans cadenes d'alimentació. L'hora baixa hi hagué noves accions d'aquesta mena dirigides a grans cadenes de roba. Així com estava previst, a les 4 i mitja del capvespre sortiren les columnes de piquets des del barri de Pere Grau i de l'Escorxador, com a punt d'inici del que al cap d'unes hores seria una gran manifestació anticapitalista, crítica i amb missatges contundents. La manifestació, àmpliament seguida, va finalitzar al Born, on es va llegir el manifest, i a continuació es va fer una concentració a la comissaria de l'Escorxador per demanar la llibertat de les dues persones detingudes. Com a conclusió, valoram la jornada de vaga molt positivament. La participació dels sectors més combatius va ser present des del primer moment i demostra la força que estan prenent els moviments anticapitalistes a la nostra illa. També cal dir que la resposta repressiva no tardà a obrir-se pas amb identificacions, càrregues, agressions i les dues detencions. Així mateix, volem mostrar la nostra solidaritat amb les persones detingudes i els diversos ferits. Malgrat l'èxit de la vaga, la feina no s'acaba aquí. La lluita continua. A continuació passarem una reflexió de Montesmal Media en la cobertura de la vaga general. El 14N ens deixa amb l'evidència del fracàs del periodisme corporatiu a l'hora de cobrir les protestes socials. La gent acostumada a participar de les protestes socials, especialment en aquelles que tenen un to més desafiant i desobedient, ja coneix prou bé el tractament informatiu d'aquestes accions per part de la premsa tradicional. En una època com la nostra, de creixent descontent social per la crisi que sistèmica en què vivim i patim, el periodisme tradicional passa per mals moments també. Aquesta crisi del periodisme probablement està causada per diversos factors: els monopolis informatius per part de grups mediàtics, la implantació generalitzada d'un model empresarial de gestió dels mitjans, la privatització o ús polititzat dels mitjans públics, per exemple IB3, Telemadrid, la precarietat amb la qual treballen les persones periodistes, la irrupció de nous formats i eines comunicatives, com Twitter, els streamings, etc. Segurament en trobaria més de factors. En qualsevol cas, ja és habitual que en diverses manifestacions molta gent assenyali la complicitat de la premsa amb un sistema que s'esfondra. Televisió, manipulació, és un càntic habitual quan les càmeres enregistren alguns esdeveniments de protesta. I no és casual, la premsa manipula. I aquesta no és una afirmació ideològica d'algun antisistema radical que tot ho critica. És, més aviat, una afirmació empírica, basada en l'experiència de veure durant algun temps el tractament mediàtic de les protestes. I el cas de la darrera vaga general a Mallorca no és pas cap excepció. Coses sobre el tractament informatiu del 14N a Mallorca per part de la premsa escrita mallorquina. Llegir les cròniques de l'endemà, si ets algú que va seguir en persona la jornada, és un exercici esfereïdor. La conclusió és que, des d'un punt de vista de rigor periodístic, la nostra premsa és inepta i actua mala fe. Anem a pams. Si deien que la premsa és inepta, és senzillament perquè les cròniques contenen una infinitat d'errades i imprecisions. Tot plegat demostra que qui signa la informació i qui la supervisa no coneix ni de bon tros el tema sobre el qual informa. A modo d'exemple, el diari de Mallorca afirma: la policia ha detenido a 2 persones i 5 agentes han resultado heridos en la manifestación convocada por la plataforma anticapitalista en la que se ha llegado a cortar las avenidas de Palma. En una sola frase, 2 imprecisions. Per començar, allò no era cap manifestació, sinó un picot. A més, qui l'havia convocat no era cap plataforma anticapitalista, sinó la Comissió Pro Vaga Anticapitalista. El diari de Mallorca i Europa Press, que també és font de la crònica, han rebut les convocatòries i han de conèixer, per tant, perfectament el nom de qui les convoca. Si no el posen correctament, és per pura ineptitud. D'altra banda, us aquí la mala fe, parlen de 5 policies ferits, basant-se en una sola font, òbviament de policia, mentre que obvien per complet el fet que ja en sortiren més de 5 activistes ferits en diverses gravetats, cosa constatable segons múltiples fonts. Ineptitud i mala fe periodística en una sola frase. Si no vols la meva, no és de ningú més. Un segon exemple, la crònica del Mundo el dia de Baleares. Evidentment, la mala fe d'aquest diari està fora de tot dubte, però a més de feixistes, són ineptes. Afirmen que los agentes han blindado la plaza de España, donde más de 200 manifestantes de la CNT se concentran con esteladas y banderas republicanas, y a las que también han asistido algunos integrantes del movimiento de los yayoflautas. No cal ser molt viu per adonar-se que la CNT no porta mai banderes independentistes o republicanes. Qui ha escrit això deu haver obtingut el seu carnet de periodista en una tòmbola. Europa Press, agència de la qual mamen informació la resta de diaris, diu en un moment donat: una vez el grueso de la manifestación ha llegado a la plaza, los representantes sindicales y de la cimera civil se han dirigido al público. Segurament per cimera civil es refereixen a la cimera social i el Consell de la Societat Civil de Mallorca. Han barrejat les dues coses i s'han quedat tan amples. Possiblement ni saben què són, ni molt manco distingir-les, i probablement ni els importi gaire. El diari de Balears, per la seva banda, el manco mostra més finor amb els noms dels convocants i els col·lectius. Tanmateix, en la seva edició digital, dedica tot l'espai a explicar la grandiosa manifestació i només fa una referència, de passada, a la manifestació anticapitalista, donant a entendre que s'ascendí de la grossa. La realitat és que hi havia dues manifestacions diferents i en recorreguts separats, excepte un tram del Born. Segons la delegació del govern, la dels sindicats grossos aplegà 40.000 persones, mentre que l'anticapitalista en reuní 10.000. Que algú m'expliqui, doncs, en quin criteri periodístic es fa una crònica que no valora de manera equitativa aquest fet. L'última hora, per la seva banda, en fer referència a la manifestació anticapitalista, diu que l'ha organitzada la CGT, la qual cosa vol dir que ni tan sols llegeixen les notes de premsa que arriben a la seva redacció i que deixen ben clar qui convoca cada cosa. És evident que hi ha errades que es poden explicar per les presses i per la precarietat en què es treballen els mitjans. En aquest sentit, poden arribar a ser excusables. Això no obstant, hi ha altres errades que són intolerables des d'un punt de vista periodístic. Per exemple, la unànime criminalització que es fa del piquet unitari anticapitalista. Se'n parlaria si no hi hagués hagut càrregues i detencions? No és prou notícia que un piquet que s'autoproclama anticapitalista reuneixi 600 persones al centre de ciutat? Per què no es parla de la manera en què la policia provoca els incidents? Per què s'empra de manera sistemàtica l'etiqueta antisistema quan es parla d'incidents? No ho era d'antisistema la manifestació alternativa de l'hora baixa en què no hi hagués cap incident i de la qual la majoria de mitjans ni tan sols en parlen? O és que només són antisistemes quan hi ha incidents? No és aquesta una manera subtil de relacionar la dissidència amb la violència? Com és que 600 persones al migdia són notícia i 10.000 a l'hora baixa no ho són? D'altra banda, per què la majoria de la premsa va mamar durant tot el dia la informació de fonts contrainformatives sense tenir ni tan sols l'elegància de citar-les? Senzillament, perquè en qüestions d'activisme social el nostre periodisme ha perdut els papers. Es veu desbordat per una realitat que ja no coneix. El mateix que passa amb els polítics, per cert. Perquè aquest periodisme no té cap capacitat de seguir la realitat de la protesta social més enllà de fer-se la foto, les entrevistes rutinàries als líders sindicals i polítics i de les notes de premsa que envien les fonts policials. Si en un tema com aquest la premsa demostra que no coneix gens ni mica la realitat de la qual parla, em fa por pensar de quina qualitat usa la informació que elaboren sobre d'altres temes com economia, política, ciència... També patinen tant? Aquest que el món és un panyuelo que no renta amb detergent. Crec que si alguns descobrissen en riuria segur de lo cremats que estem. Però tu i jo sabem quina renúncia ha sigut la que ens revoca. Habitualment, els moviments socials tenen un tracte molt amable amb els diaris. Notes de premsa, rodes de premsa, disponibilitat per fer declaracions, enviament de fotos... Són moltes les molèsties que les lluites socials es prenen per tal de sortir als diaris, la qual cosa necessiten per fer arribar els seus missatges. Tot això que han dit abans ens ha de fer pensar si realment compensa aquests esforços per les punyalades que rebem per part de la premsa. Pot ser que aquest és un dels debats més polèmics entre diversos moviments socials en els darrers temps. S'ha de fer un boicot als mitjans corporatius i mirar per la construcció d'uns mitjans propis, forts i potents? Serà la revolució televisada? Com deia Rodolfo Walsh, el periodisme o és lliure o és una farsa. Riapa. tomba jo m'aixeco per cantar i estic jo. Imagino que imagines com ballar sense parar. I dic pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. A la porta de la noia jo dic pom. I ara, per acabar el programa, com cada setmana, farem una repassada a l'agenda setmanal que podeu trobar, com sempre, a Contrainfo. Per aquest dissabte, dia 24, trobam que tenim la jornada d'estudi, debat i projectes L'altra economia a Santa Maria, a la biblioteca Carme Gerrell, a partir de les 10 del matí i fins a les 2 del migdia. Com cada setmana, també vos presentam la teva visió, que fa una presentació a Solla, a la capella de les Escolàpies, a les 6 de la Baixa. També, dissabte dia 24, l'assemblea de Pere Garau fa una de les seves tertúlies anomenada No volen ser el femer d'Europa, organitzada juntament amb el GOP, l'associació de veïnats de Parmanyola i la de Bunyola. Les podeu trobar a partir de les 6 de la Baixa en el carrer Pérez Galdós número 28. També, seguint el mateix dia, tenim un cicle de projeccions antiespecistes a les 7 de la Baixa en el local de la CNT. També hi haurà un sopar vegà. Trobareu més informació d'aquest sopar a la web. Endavant Ossant ha preparat per aquest dissabte a les 7 de la Baixa la festa Ho volen tot, a l'hora del poble, amb música, pinxos i molt més. Diumenge, també organitzat per Endavant Ossant, faran el seguiment de resultats electorals de la CUP amb una pantalla gran. Tot això ho podeu trobar en el nou Ateneu de Palma. Dia 25, ja el diumenge, en la conferència de les conseqüències del trauma obstètic al local de la Cotxarxa, que és més que res els homes, a partir de les 6 de la baixa. També hi ha un ciber per un jove en el local del GOP a partir de les 8. La pel·lícula que projectaran és El jardinero fiel. A Solla hi ha una glosada popular a partir de les 9 del vespre en el bar Molino, i organitza el col·lectiu El Veïno. I també diumenge, una cosa més mogudeta, és una excursió reparadora de l'ús públic de la carretera Vella de Pollença Llull, mostrant totes a partir de les 9 del matí davant el pont romà. El lema que acompanya aquesta marxa és ni barreres tancades ni rejilles, camins públics i oberts. Ens recomanen que duen ganes de restablir aquest camí. Dia 26, CPC ha muntat una campanya que s'ha anomenada Vestell de Lila Classe, i és per commemorar que dia 25, que és el dia internacional per l'eliminació de la violència contra la dona. I un dels events més importants que podeu trobar aquesta setmana és dia 28, que hi ha una tancada als centres d'ensenyament públics organitzat per la plataforma Crida, i que nosaltres des de Contrainfo farem un seguiment ben especial. Amb tot això, ens volem despedir i ens tornareu a trobar a Ràdio 77 la propera setmana. Moltes salutacions.